नमो टाता भगवतो अरहतो तम्मा तम्बुद्धता पिंसा गुणं अहं वेनामि तबरा आई से यबा भाभी कमी कमी कमी चौगो बलु खोले दे आई से यबा लु खोले जाने हाँ कमी आ चौ मा म्या म्या सुधर निमा अच्छा ना ले सीधा उठी तो दिलो खोले जा बोले हैं कोमें वे हे ठीक है करो शीज़ रोया नौ कमी आ चौगो ऐडी लु मखाबो पट्टा माजो ने नौ सो अचेंद्री पीले कमी आ चौगो कहीं तच्छानी ने चाय दलो प्यो ने सा ने ढाबे में कमी आ यबा का ले भैया धोता जी रहा हूँ चौगो कमी आ नमा को हेलो कोमें वे चौ नमा को मठी ने लो कमी आ चौ बने खा प्यो आमले खमिया खमिया लो कौन चुक योगा मत डोने मुझे ना ले ये खमिया का मत डोजी में मैं चुका रो खमिया को योगा डोजी नहीं बने हेल्प को मेरे खमिया लोन आवी थे ने बंगे जी चीनी के में मत जैसे जुम्बा ओ ए ले बंगे जी चीनी मुझे योगा डोजी नहीं रहा है हेल्प खमिया लो साइज़ ये देखो चुक योगा मत डोलो मुझे चुका रो खमिया लो जी से आगो योगा डोले में खमिया ना जला भी खमिया मुझे बाबू खमिया प्योरी के लिए बना ตังเงินเนี่ยตังเงินเนี่ยถ้าเป็นจ้องน้ำมาอูเราไม่ทีเนี่ยน้ำมาทีเนี่ยด่าจิสรขนาดจ้องดูมาเจ๊ะมองลาจีลายกพ่ายาอ๋อแต่เราต้องยกพ่าตัวนี้แล้วก็เก๊กว่าเก๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ होले होले ऐ कमिया को योफा लो जिनो को खोया रहगा तो बे लंटे टेक का ठुठ ठुई को कमिया चिनी रे सुरा जिनो ती बाले हाँ जो का ठुठ ठुई को चिता ने कमिया जो को योफा को भाषा नूले भया कमिया साये सिया बीबी न्याम न्याम ने रो कमिया बाबू जो का तो भोजू ने प्यो नी रहा कमिया का डले टू नी रहा योफा या कमिया लाया नहीं योफा จุ๊ซ้าโอ้ซ้อนน่ะท่องซ้ํามาโอ้เมียขะเมียละบ่ป้องหนูละขะเมียหึอ๋อเผอบ่แม่เปียขะเมียละเดียบ้าโอ้ดะขะเมียอินชะไล่บ่โอ้แกเปียซ้ํามาโอ้ดิโลบ่ขะเมียฉิดนี่เด้ซูเรทุรีหาจุ๊นะมะเปียบ้าทุรีขะเมียนะมะพ่อละกูไม่เว้ยเอ้ทุรีขะจุ๊นะมะอะถ้าจังหมดลูกขะเมียกูจุ๊กอ่ะไอ้เสยยอกพ่อลูกขอละบ่ขะเมียก็ละเปียหน้าเด้ล่ะเปียเอ้อล่ะเมีย มันไม่รู้เลยเปียไม่รู้จุ๊กน่ะมาเมียๆกูเปียขะเมียยีรวยพี่ขอทานดิโหลล้ํามามาติดอ่ะเปียสรุปว่าเผอบ่าโหลล่ะเปียขะเมียขะเมียมานมัสสีมันแลไม่ติดบ่ากูเปียอะกูขะเมียเปียมาเว้ยจุ๊กก็ติดอ่ะเด้อ๋อขะเมียมาเมียๆสรุปแล้วนมัสสีนี่ดากูไม่ติดบ่กูเปียเอ้จุ๊กก็จุ๊กน่ะมาถุยๆเนี่ยขะเมียกูปี้ซะจินลงอ่ะจิโหลดิอ้ายอ่ะวันตาเนี่ยขะเมียไอ้เสยยอกผ่าโหลขอมิดาบ่ากางก้าวโหลจังก้องป่อมรู้กางก้าวโหลจ

ပရိသတ်ကြိုက်ပါမလားဗျာဟမ်ဘယ်လိုလဲပရိသတ်ကြိုက်ပါမလားဗျာဟမ်ဒါလို့တကယ်ဟားရတဲ့ဇာလမမကြိုက်ရင်ဘယ်လိုဇာလမကိုသွားကြကြမှာလဲတို့ဟာတာမြေခိုင်းတာတဲ့ဇာလမဟုတ်တဲ့အတွက်အစင်တန်းရှိတဲ့ဟာတာဇာလလုံးကသတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကလည်းဒီလိုအတိတ်ပဲရှိရှိသိခါရှိရှိနဲ့ရှင်ရတဲ့ဟာတာဇာလနဲ့များများပေါ်ထွက်စေကျမတို့ရှင်ကောင်းပြီကောင ားတွေပေါ့လေအတူယူရအောင်ရွှေရင်တကားတေးတန်တွင်မူပိုင်တင်ဆက်မှုအတွက်ကျွန်တော်စိုးဟိမန်းတက်ကသူကဇန်ညွန့်ရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်ပါမယ်တဲ့ဗျာ ဟဲ့စားစားကိုလှမ်းကြဆိုတာဗျာအေးကောင်းနေကောင်းနေကောင်းမင်းစံလိုက်ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးမှာဘယ်လိုပေးရမလဲဝတ္ထုအတိုင်းပေါ်ဗျာမင်းနေရာပြေးလားဟဲ့ဟာဒါပြင်ဟိုအိုက်ဆေးရောက်ပါဗလားအိုက်ဆေးရောက်ပါကောင်းပါကောင်းပါ ဟိုမှာလားနေတဲ့ပကြီးဖေဝင်းကိုငါနောက်အောင်မှာပဲအိုက်ဆေးရောက်ဖာဘာကွာမင်းငါမြင်ငါ့ကိုရောက်ဖာဟုတ်လားရောက်စောစောကားကခေကွာခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေခေ ီလန်းနဲ့သွားစတာကိုခဲခဲခဲခဲမင်းအိမ်ပြန်ပြီးဆီလေးပဲသွားထိုင်အောင်ကွာတကယ်ခက်တဲ့ကောင်ကြီးပဲ မြမြလာစမ်းမအောင်ဒီဒီအချိန်မှပြန်လာတာဘယ်များသွားနေလားကဲဆိုစမ်းမ ရုပ်ရှင်ဦးပေါ်ကူကူရဲ့ ဟာဒါရုပ်ရှင်ကပြန်တဲ့အချိန်လားဟမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်လဲကိုပြန်ကြည့်ဦးမှာပေါ့ ကူကူကလည်းညီမလေးကိုစူဖို့ပဲကြည့်နေတာ ပဲဩနင်းကိုစူခြင်းလို့တမင်အပြစ်လိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟာနင်းတို့အတွက်ကငါပြောနေတာနင်းတို့ဘဝအတွက်နားလေအ ာနားမလဲဦးနားမလဲဦးတကယ်တည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့ခံစားမှုလေးတွေတောင်ဘယ်ရုပ်ကုန်မှမသိပါဘူးပြဿန ာဟာဘယ်လိုဘယ်လိုမြမြရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့ခံစားမှု ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ ်ဟာဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးလဲနင်ဘလူနဲ့သွားကြည့်တာလဲပြန်ဟ ာသူနင်းရမှာလေကူကူရဲ့ကိုဘက်လန်းဒေါခင်တန်းနဲ့သွားကြည့်တာပေါ့လို့ ဟာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားမြမြရဲ့နင် အိုးကူကူကလေဘာလဲညီမလေးကိုမယုံကြည်တဲ့သဘောလား ယော လာကူကူမယုံရင်လားဒေါခင်တန်းအိမ်ကိုအခုသွားမိကြည့်ထလေတော့အခုသွားမိမယ် အဲယုံပါတယ်ဗျာယုံပါတယ်တဲ့ယုံပါတယ် ညာနေမြာကူကူကညီမလေးကိုစစ်လားစီလားနဲ ့ဟာစီရစီရမှာပေါ့မြမြရစီရစီရမှာပေါ့မိမာတွေမရှိကြတဲ့ကငါသာအဖေငါသာအမေလို့ပြီးတော့နင့်ကိုပြုစုလာခဲ့ရမှာမဟုတ်လားတ ိပါလေ အေးအခုလို့အပြိုကြီးဖာဖာဖြစ်လာတဲ့ နားလေပါလေကိုကူရဲ ့အေးနားလေရမယ်နားလေပါလေကိုကူရဲ့ဆိုပြီးတော့အပြင်သွားနေချိန်မှာရောင်းမမြင်စီပြီးတော့မထွက်လိုက်ပါနဲ့နော်တောက်မှတ်ပါတယ်လောင်နာသမီးရဲ ့ ဒါမဲ့သမီးတကောင်နွားတထောင်နဲ့ငါမှာတော့နှမတကောင်နဲ့နွားတထောင်ဖြစ်နေရတယ်ဟာနင့်အတွက်ငါမှာအမြဲတမ်းစိုးရင်တော့ကပူပန်းနေရတယ်များများဘယ်တော့များမှဝစ်ကြုံမှမသိပါဘူးဟာ မှန်လေလွှဲပါတယ်ကိုကူကညီမလေးအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရင်ကိုကူလည်းဝစ်ကြုံဟို ဘာအဖေပြောတယ်မမြမြဘာလဲနင့်မှာရီးစားတွေဘာတွေရှိနေလို့လား ဟမ ်ရီးစားတွေဘာတွေရှိနေလို့ဒီစကားပြောတာလားပြောတယ်ပြောတယ်မမမြမြတော့မလေ းမလေးကိုကူကလည်းဒေါသရှိမယ်ညီမလေးကကိုကူကိုစတာပါ အာငါ့ကိုဒါမျိုးဘယ်တော့မှမစနဲ့အဲ့လိုမစနဲ့စပြန်မလို့ အမေအမေကိုကူရဲ့သူများသားသမီးသူများအမနှမတွေကြတော့အငမ်းမရပိုးပန်းပြီကိုကူအတွက်ကြတော့တိတက်နှမျောတက်လာကြည်လားလို ့ဘာအဖေပြောတယ်မမြဒီนี่ไงเนี่ยงาวเหรอคุยมานี่ตึกมั้ยแกนี ่อันเนี่ยใจเอกลาสพาวเวอร์ที่ไอ้ตัว ฮะชื่อก็ลั่นเนี่ยนี่เนี่ยตะเกเฉาะตะเกตะมาอลุลุขณะกูชูซะตีชอบปုံนี่ก็เลยอปปปๆๆမလီလီငါရင်လေးလှူရှာနေပါလားငါရင်လေးလှူရှာနေပါလား ဟဲ့လူ အာဒီလူနဲ့အလိုက်ကလည်းမသိလိုက်တာဗျာနေစမ်းမတန်နေစမ်းမဒီတော့မရောက်ပါမှမင်းဟမ ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုမှာတွေ့တယ်ဘာ ဘာလို့ ဟိုမှာလာနေတယ်လေ ဟင ်ဟမ ်ဘာလို့ ဘယ်လိုမင်းပောင်းနေသမီးပောင်းနေမြေဟိုမှာ ဟိုမှာဟိုမှာတွေ့သားရေဗျာဘာဖြစ်လဲအဲ့ ဒါမချောလားလို့ကျွတ်တော့သူလေးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်လေဒီရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲခံစားနေရတယ် ဘုဒ္ဓမတမျိုးကြီးနဲ့ကိုလူအဲ့ဒါမိခဲရဲ့ညီမဗျာနားလေလားမိခဲရဲ့ညီမ ဘယ်ကမိခဲလေမိခဲရဲ့ညီမမကလို့မိတော်ရဲ့ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ယင်ထဲမှာခံစားရတာကိုကျုပ်ကပြောမှာပဲ ဟာခက်ပါလားအဲ့ဒီရဲ့မျိုးသမီးကမသိဘူးလားခင်ဗျတကယ်မသိဘူးလား ဘယ်လိုဘယ်လို အဲ့ဒါခမားနဲ့တွဲနေတဲ့ပကြီးဖင်ဝင်းရဲ့ညီမနာမည်ကမြတ်များဒီဗျာမြတ်များ ဘယ်လိုဖင်ဝင်းရဲ့နာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်တကယ်ရောခမားမသိဘူးလားအတူတွဲနေ ਹੋਈ ਮਾਦਾ ਤੂੰ ਮਾ ਢਲੋ ਛੋਰੇ ਨਮਾ ਸੀਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਮਬਿਓ ਬੂ ਬਾਜੀਸਾ ਪੇ ਬਿਓ ਮਲੇ ਐਂਜੀ ਲੂਆ ਤੀਲਾ ਤੂੰ ਮਿਆ ਤਾ ਤਮੀ ਤੂੰ ਮਿਆ ਤਾ ਬਿਓ ਨਮਾ ਬਿਓ ਲੀਲਾ ਅੰਗਾ ਮਿਆ ਪੋ ਬਨ ਨੇ ਤੂੰ ਨਮਾ ਜਾ ਰੋ ਤੈ ਤੀ ਡ ਨਮਾ ਠੀ ਹੈ ਢਾ ਜੀ ਸੂ ਏ ਅਕੋ ਮਿਓ ਬਿਆ ਹਮਿਆ ਤਕੇ ਨਿਆ ਜਾ ਉਹ ਗਾਉਨੇ ਲੂ ਤੋਰੋ ਟਾਇ ਮਿਆ ਡਾਰੇ ਗਾਉ ਹਾਂ ਤੋਰੋ ਕੋ ਟਿਆ ਮਿਆ ਡਾਰੇ ਗਾਉ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾ ਨਮਾ ਸੀ ਮਾ ਗੂ ਖਮਿਆ ਪਿਓ ਮਾ ਜੋ ਕਾ ਦੀ ਆਰੇ ਐ ਮਲੀ ਢਾ ਤੂ ਠੋਂ ਜ਼ਾ ਮਲੀ ਬਲੌਕ ਖੇ ਨੇ ਅਪੌਂ ਤੇ ਮੇ ਫਿ ਫਿ ਤੂ ਨਮਾ ਉਹ ਟੁਈ ਮਾ ਸੋ ਐ ਲੈ ਮ ਖੋ ਹੂ ਬਿਆ ਤੂ ਮਾ ਨਮਾ ਸੀ ਜਾਉ ਲੈ ਮ ਪਿਓ ਹੂ ਬਿਆ ਤੀਲਾ ਚੌਕ ਡੌ ਮਾ ਬਿਆ ਤੂ ਨੇ ਐ ਨੀ ਨਾ ਜੀ ਮੋ ਲੋ ਸੱਸ ਸੁਲਨ ਨੂੰ ਤੀ ਯਾ ਲਾ ਬਿਆ ਟਕੇ ਓਕੇ ਟੁਈ ਮੇ ਲੀ ਕੋਈ ਮਾ ਦਾ ਫੇਵਨ ਟੁਈ ਮੇ ਲੀ ਮੈਂ ਨਮਾ ਅਛੋ ਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਕੋ ਲੀ ਮਾ ਟੁਈ ਮੀ ਰਾ ਹਾ ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਲੈ ਬੋ ਕੰਜਮਾ ਕਾ ਫਾਂਡੀ ਬੇਬੀ ਲੋ ਦਾ ਮੈਂ ਮੱਤ ਵੀ ਰੋ ਫੇਵਨ ਬਲੋ ਡਰੋ ਮਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆ ငါအချစ်ဒေစီတို့အေမီတို့ဘေဘီတို့ချယ်ရီတို့တွေ့နှခမ်းနီအဲမိတ်ကတ်ရေမွေဟာစုံစုံအအနေနေအကျန်းလေးလေအကျန်းလေးလေညီမလေးမာလေကတ်နကကြံ့မလေးလာ ဘာလို့ရှိပါသလဲရှင ်အော်အော်ဟိုဟိုကတ်နကလေးပြသမှာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီကတ်နကလေးဘယ်စီးလဲခင်ဗျအ ော်ဟိုဆက်ရှိကြပါရှင ်ဟာညာလာကြီးလာ အော်ပစ္စည်းလည်းကြည့်အောင်ပါဗောရှင ်ဒီလိုလို့ဗျာဆက်နေကြတာ ဟဲ့လူကိုဖေးဗျ ာအာလန့်တာခင်ဗျာ မကြည်စမ်းလက်ထက်မှာလေမိကတ်ဒီပါဒီမှာမနခန့် Revlon မနခန့်ဒီဘူးမတရားမြစ်စုအိုတီကလော့အိုးတပ်အခုဘာဝင်နေတာလဲခုပြောစမ်းကြည့်ခု မိကတ်နကပါဗျာကဲနေစမ်းမဘယ်လိုလဲဟုတ်မကြီးဆက်နေကြရမလား ကဲကဲယူသွားပါရှင်ဇေဥပေါင်းမလို့တာပေးရတာနောက်ထပ်ဘာလို့သေးလဲဟင်က ြောက်အောင်ရှင်မလို့တော့ပါမလို့တော့ပ ါနောက်လို့တာရှိလဲလာပေါ့ရှင်ကျမတို့ဆန်ရဟိုပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ပါအ ာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲကဲကိုမင်းဝေခင်ဗျဘယ်သွားမလို့လဲ ဘယ်မှမတော့ပါဘူးခင်ဗျအ ော ်စကော့ဇေးဘက်ကိုမရောက်တာကြားလို့လေလှည့်လာတာပါနေပေါင်းဒီမိမအသုံးဆောင်တွေကခင်ဗျဘယ်သူတွေခင်ဗျဝေတာလဲဘာလဲခင်ဗျခင်ဗျနှမအတွက်လား ဘာဘာအဖလို့ မခင်ဗျနှမအတွက်လား အာပုတ်ပုတ်ရှာရှာပဲကျုံမနှမမရှိပါဘူးကျုပ်ရဲ့အချောတက်ကလေးတွေအတွက ်ဟောသိပါဦးဗျာကျုပ်ကခမရမှာနှမရှိလို့နှမတို့များခမရကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးဝဲနေလာလို့ကျုပ်ဒီလိုမေးတာပါဒီလိုမေးတာပါမရှိစိတ်မဆိုးမောပါနဲ့မောပါနဲ့ ကျုပ်ကတကူကြီးတကာရသမားပါဗျာဟာဒီလူတော်တော်ဆက်စီကလေးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးငါ့မှာနှမလေးမြဲမြဲရှိမှတိတော့ရင်ဒင်းနေတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီစာရေးဆရာကအပြောကောင်းအဆိုကောင်းပြီးတော့အမတန်လက်မြန်ချီးမြှင့်ရှိတယ်အာဒီလူနဲ့မှတိုက်တိုက်ဆိုင်ကကျုံတက်ပလီတကွာ နင်းနေဥပ္ပါဖေးဝင်းဟမ်မင်းမှနှမမရှိဘူးလို့ဘလောက်ပဲမင်းဖုံးကွယ်နေနေမင်းနှမကိုငါရအောင်ပိုးမယ်ပိုးပြမယ်မင်းနှမကိုနော 哦กูไปเว้ยมาลาเปียทําไมก็ไปโดนลงไปแห่ล่ะโด ดีกูเว้ยเปียอองสาไปไดกะอัดตัวได้ขะเหมยไอ้วัตถุนี้นะพุ่งปูทุบเวดูสิตั้วมาเบิกขะเหมยพี้สั่วฉินน่ะเลดิใช่มะล่ะเออเ ปียซะมาเปียซะมาก้องตาเว้ยพี้สั่วซะไม่ใช่บ่าวขะเหมยซั่วถ่าตอรอกูก้องตาเว้ยเปียเฮ้ลูเฮ้ลูบ้างี้นี่ล่ะโดอ๋อทุกข์ บ่มิ้ว บ้าโดโ หมาโหมาโหมา บ้าแล้วเปีย ဟုတ်ပဲအေကဗရင်းမုံမရက်နေတယ်အမျိုးသမီးလေး ။ဟောထွေးထွေးလား။ ဟာထွေးထွေးတယ်လား။သူ့နာမည်ကထွေးထွေးလား ။အေးလေဘာဖြစ်လို့လဲ ။ဟာနာမည်လေးကလေလှလူကလေလှ ။ သူ့ပုံကလေဗကြီးဆွဲလိုက်ရရင်သူ့ရဲ့အလှကိုတူအောင်မဆွဲနိုင်လို့ဗကြီးဆရာငိုရမယ်ပုံမျိုးဗျ။ဟဲ့လူခင်ဗျားနဲ့တင်းချုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလားဗျ။ဟမ ်ဒုက္ခပါပဲ။ဘယ်လိုလဲကိုဗုံဗျ။ခမရယောဂကလေးဗျချက်ချင်းကြီ းလလောက်ပါဗျာသူကလေးအဲအဲအဲထွထွထွနဲ့ကျုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးစမ်းပါနော ်ရပါတယ်ဆက်ပေးရမှာ ဟာကျေးဇူးပါ တယ်ရပါတယ ်ဟာကျေးဇူးပါပဲ อ ฮะนามเมลีก็เลยหละลูกเมลีก็เลยหละสกาเปียวบ่ซูบงลีก็เลยซ้วมเสียฮ่าจุ๊ดตุกูเมษีเดะก็ไม่ผ่องแน่นอกูเปียฮะเบลุจิเดไม่เสร็จไปบ่ซูรจุ๊กก็ไม่เสร็จไปดิไม่เสร็จไปดิมาขะเหมยอกาปูบิซูนี่บ่ล่ะอ๋ออฉิซูเดอะหยาดีลูเบ้ป่อสายีเสียเยเปียเบลุเบลุอฉิซูเดอะหยาฮะอะดามิขะเหมยถุเดกูฉิเนบิ สรุปล่ะเปียซะมาโยคะปูเด็ดล่ะบาล่ะตะพี่ๆ หุ๊ดเดกูเมนเว้ยหุ๊ดเดจุ๊ถุยๆกูฉิเน่มิบีเปียสีบ่าร่อนันติยะเยอ๋อกูเพิ่นเว้ยอืมกะเมญเนจุ๊เนอลุกิษะเนปะตะพี่รอกะซุยเน่เสียสิโลวะเปียอะบ้าเมียบาลิซุบอ๋ออะกะเมญเนจุ๊หาฮอรี่อนุปัญญาเนเปมเมซุยิง ခမရကလည်းခမရဝဒနာပါတဲ့ပကြီးနဲ့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဝဒနာပါတဲ့စာပေနဲ့ရုပ်ကလှုပ်ရှားလာလိုက်ကြတာအခုဆိုရင်ခမရလည်းနိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာအကျုပ်ကလည်းနိုင်ငံသိစာရေးဆရာဖြစ်လာကြပြီနော်ဟုတ်တယ်လေဗျာဒါကျိုးစားမှုရရလာတယ်ဗောပါတယ်ကျိုးစားမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာဗောအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရကနေပြီအခုဆိုရင်ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မဂဇင်းတိုက်ဒီစာပေတိုက်တွေကလည်းကျ ရှင်ခမရနဲ့ကျုပ်ဟာကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုတာပေါ့ ဟာဓာဘောဓာဘော ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့ကျုပ်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဗျ ဘယ်လိုမျိုးပါလိ အခုဆိုရင်ခမရကလည်းအဲခမရဆွဲပြီးတဲ့ပုံကိုကျုပ်ကိုအရင်ပြကျင်တာနဲ့ကျုပ်စီကိုတကူတကလာ ဟုတ်တယ်လေ အကျုပ်ကလည်းဖြစ်ဆွဲဆရာလေးတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ခမရကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကအ ဲ တော့ခမရကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုက်ရှာမှမသိတော့ခမရအိမ်ကိုလာရအောင်ကလ ည်းခမရကျုပ်မှာအိမ်မရှိဘူးလေဗျာ မဟုတ်ပါနဲ့ခမရကအိမ်မရှိဘဲနဲ့ကျုံလှုပ်လှက်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ကအင်းကျုပ်တခုစဉ်းစားမိတယ်ဗျာ ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားမလို့ အခမရနဲ့ကျုပ်စပ်ပြီးတော့ကအခန်းငှားကြရအောင်အလုခန်းပေါ့ဗျာအလုခန်းသဘောပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီအခန်းမှာခမရလက်ပကြီးဆွဲကျုပ်လက်စာရေးအလုလက်လက်ခံအဒါဆိုရင်ခမရနဲ့ကျုပ်ပို့ပြီးတော့ကအလုဖြစ်လာမှထင်တယ်ဘယ်နဲ့သဘောရတော့ ကောင်းတာပဲဗျာနို့အခန်းကိုခမရတွေ့ထားလို့လား တွေ့ထားပြီဗျအခန်းနေရာကိုသိရင်ခမရပို့ပြီးသဘောကျမှာပေါ့ ဘာဖြစ်လို ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကျုပ်ကငှားဖို့ရည်ရထားတဲ့အခန်းကခမရချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ထွေးထွေးလို့ ਨੇ တလန်းကျော်38လမ်းမှာလေ ဟာဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်လာလာလာဒီလိုဆိုမြေမြန်သွားငားမယ်မြေမြန်သွားငားမယ်အလုတ်ခန်းကိုမြေမြန်ဖွင့်မယ ်ဩတော်တော်ကိုလည်းစီးရုံးရပါလားကိုဖေးဝင်းရဲ့တော်တော်ကိုစီးရုံးရပါလား ကဲလာစမ်းဒီ Dimmer Tide မလီဖြည်းဖြည်းလုပ်စမ်းမ ဟုတ်လားလေကိုပြောစရာရှိလို့နင ်စူစူစမ်းမအောင ်အခုကိုကိုအလုတ်လုတ်ဖို့အခန်းတစ်ခုငှားထားတယ ် ။အဲဒီမှာကိုကိုပကြီးဆွဲမယ်။ဟု တ်ပြီ ။အရေးတကြီးဆွဲစရာပုံတွေပါတယ်ရှိလို့ရှိရင်ညကိုပြန်အိတ်ချင်းမအိတ ် ။အဲညကိုပြန်မအိတ်ရင်စိတ်မပူနဲ့ ။ နင်အေးရင်ဒေါခင်တန်းကိုအဖို့ခေါ်အိတ်ကြာ။ဟု တ်ကဲ့ပါ။ အော်ဟေးဟေးဟေးအဲငါမရှိဘူးဆိုပြီးငါပြန်မအိတ်တဲ့ညတွေပါတယ်အပြင်ထွက်လာပါလားမလုပ်နဲ့နော် ။ဟမ်စိတ်ချနေပါကိုကိုရဲ ့။ ဒါနဲ့ကိုအလုတ်တိုက်လိစာ အေးငါအလုတ်တိုက်လိစာက38လမ်းအမှတ်139အနေစမ်းမို့နင်းငါအလုတ်တဲ့ကိုဘာလို့အလုတ်မလို့ဟုတ ်ကိစ္စရှိရင်ဒါအောင်လို့ အာမလားနဲ့မလားနဲ့မလားနဲ့မလားနဲ့နင်းငါအလုတ်တိုက်ကိုလုံးဝလာစရာမလိုဘူးလာရင်နဲ့ဒုက္ခတွေ့သွားမှာနော ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုစီလာတာပဲဒုက္ခတွေ့ရမယ် အေးဟိုအာနင်းငါအလုတ်တဲ့ကိုလုံးဝမလာနဲ့ဆိုမလားနဲ့ဟာ ဟုတ်တော ့ပြီးတော့လေခန်းဝမှာဟိုဟိုเออเอ็มตันไก่ตัดเอลซิชคุยดิกองงาอสอดชะท่าดาหมูฮะ บลูบลู บ้าจีดาเลยนี ่อมลีกูกูเอกูกูอ่ะบลอกเมียชั้นตานี่ลูกคุยดิบาดิโออสอดชะท่าดาน ี่อ้าตนี่สกาจ้อชิมนี่งาอลุไก่ท้องลงว่ามะลาเน่ซอยิงมะลาเน ่ก้าวมาบิชิงก้าวมาบิกูกูงาโอปิดเป็นอาจองงูชิยา38ลันအမှတ်139မမိပြီသူ့လိမ်ဆောင်ကကောင်းကောင်းမမိပြီဒီနေ့သူ့အလင်းမှာငါသွားဖို့ချောင်းရမယ်တွေ့ချာသေးတာပေါ့ကိုကိုရေ း โอ้ปจีเผยวินล่ะยังไม่ติดดิโลบาลูลูเนี่ยไอ้เสยยกผ่าลูกขอพี่ซ่าตูใต้เสยซูล่ะยังโหไปล่างอ่ะตูฉิเนี่ยแหละถุยๆกูงาเนี่ยหน่มาตอเลยหล่บปะเปียวอ่ะมั้ยฮะหมอเปียวยินสมิลาบีลาเนบีไอ้เสยยกผ่าพะบ้าเปียขะเมียเมียเจ้ากูบลูขอไล่ดิไอ้เสยยกผ่าลูขอไล่ดาบาบาพี่รอฮะเค้าเมียเจ้ามามะเมียเมียสุดะญะมาอ่ฉ่อละเลยสิดอกตีตั๋วลูดีโลขอไล่ดาบ่เลยฮะก้มมั้ยเว้ย เอ้ยดีตะคาတော့ရှိစီတော့เจ้าကခမရကျုပ်ကိုဒီလိုမခေါ်ဖို့ပထမဆုံးเนี่ยနောက်ဆုံးအချိန်တည်းပြေးလိုက်ခမရကျုပ်ကိုခင်းတချာနီနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်စနိုင်ဒါပေမဲ့အော်ရောက်ဖာကလည်းဗျာဟမ်ဒေါသကြီးလာရန်ကိုကျုပ်ကခမရနှမကိုတပည့် ဟဲ့လို့ဟဲ့လို့ကိုမင်းဝေဗျာကျုံနှမကိုမထီးနဲ့လို့ခမရကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲခမရလို့ကောင်းကိုကျုပ်ရောက်ဖာမတော်နိုင်ဘူးဗျာန ตะเมียนเว่ยตะเมียล้นลาพี่เชิญเนี่ยตะไงจิ้งชิ้นชิ้นเข้มๆไม่เป็ดเสียจิ้งมุเนาะเอ้ลิตะไงจิ้งชิ้นชิ้นหมดแล้วยกผัดดอกจิ้งเนี่ยรู้เปล่าล่ะบ่เฮ้ขะเมียรู้สายเสียกูจุกตะตะลงยกผัดไม่ตอกปูเปียยกผัดขะเมียรู้บะจี้เสียกูไปยกผัดดอกอะไรแม่ตะเมียน้าเสียล่ะเปียขะเมียหมูเสียบ่เปียเฮ้ขะเมียเปียวเลยแก้เลยบ่ล่ะตะไงจิ้งอ่ะตะไงจิ้งแม่เนาะด่าใบแม่จ้องน้ำมาတော့ไม่ทีเนี่ยน้ำมาทีเนี ขมยาลุบไปแล้วลุบไปแล้วลุบไปแล้วขมยาอ้าวตุ๊ชินนี่มาขมยาจุ่มมาขมยาจุ่มเชียบอย่าบ่าวแม่เปียเนี่ยขมยาเฮ้ยหนูเฮ้ยกูไปๆขมยาสุบบ่าเปียลุบบ่าจุ๊จุ๊ชินเปียบ่าวแม่ตุ๊ซ้ํามาอ้าวโดลุบ้าว่ะเดลุขมยาเนี่ยจุ่มมาตู่ละตันละหึเฮ้ยกูไม่ไหวโจซ้ําอย่าเปาะละมาตู่บ่าวบ่ตันมาบ่เปียเปียเนี่ยขมยาจุ่มมาอยู่ผ่าลิบ่าลิขมยาฮะดากะตู่บ่าเปียโหลิขมยากูยกผ่าลุขอว่าดากะหนูผู้ไ खमिया चोग जोग भागो रहने भाषाएं लो ले जा खमिया साईस या बीबी न्याम न्याम ने नो खमिया मम्मिया बाबू जो का मम्मिया बाबू जो का तो बोझू ने खमिया बियों ने डाबा खमिया खमिया तो तुम्हारे खमिया का डलू तू ने डाबू भैया यो पाया बा बट खमिया लागे मिला यो เลยแท้ป้าโอ้ฉะเลยป้าเนี่ยโอ้ขะเนี่ยเจ้าสกาโอ้ขะเนี่ยซ้อนน้าท้องซะมาโอ้บ่บ่ยอมรู้เลยฮะกระเปาะไม่ยอมขะเนี่ยเลยแท้ป้าอยู่ฉะเลยป้าแกยอมซะมาโอ้ขะเนี่ยฮะดิโลบ่เปียขะเนี่ยฉิเนี่ยเลยสุดิทุติหาจุ่นน่ะมาเปียบ้าทั่วทุยก็ขะเนี่ยน่ะมาเอ้อโหละขะเนี่ยก็จุ่นน่ะมาดาจังมุโลขะเนี่ยกูจุ่กก็ไอ้เสยยกพ่อโหลขอดาบ่ขะเนี่ยก็เลยเปียหน้ายาซี้เลยลูกโอ้โหเสยบ่เปียต So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, ကျောင်းကကျောင်းကျောင်းတော်မလေးထွေးထွေးနဲ့ခမရကိုပေးစားခြင်းတော့အကြီးလို့အဲ့ဒါဝန်တာအားနဲ့ခမရအစီရောက်ဖို့လို့ခေါ်မိတာပါကံကောင်းလို့ကျန်ခံပေါင်းလို့ကျန်တော့ကံကောင်းလို့ငါလည်းမပြောပါဘူးသိမှမသိပဲကိုဗျာဒီလိုသုံးသောကပြောပါလားအဲကျွန်တော်မှလည်းခမရပို့ဟုတ်ပါခမရနဲ့မှလည်းပို့ပါဗျာဘာပြောလဲဟာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကြည့်တဲ့ခမရဥစ္စာအတူနံ တော်တော်ရည်ရပါလားကိုမေရရဲ့ဒီလိုပြကျုပ်ကလည်းသူသဘောထားကိုစကျင်လို့အဲပြီးတော့တကယ်လည်းသူ့နှမကိုရည်ရပြီးတော့ရောက်ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပါအဲဒါကလည်းဒါမပြောပါနဲ့တော့သူ့လည်းကိုတေးဝင်ကြီးပြီးတော့အိုးပေါင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ပါမယ်လို့လို့ပလီကျုပ်လीတောင်းမှလဲရတာဗျပြီးတော့မှတေးကျုပ်က ตุฉิเนี่ยแหละถุยๆกูจุ๊นุมาดอเลยซุบิตุไอ้เรามาซุพีไล่ดอเลยเนี่ยโอเคดาวดีลุยอ่ะตะแกทินทวาได้มั้ยล่ะเอ๊ะ ถ้าบ่ถุยๆกูจุ๊นุมาดินพี่แล้วลิกูรออไอซี่ยอบป่ะไอซี่ยอบป่ะซุบะซักก็จ่ากูไม่จ่าหรอกกูเนี่ย นามเเนามเจนามเเดินมาเมียๆลีๆยองหม้าลูเมียรออลุคันลายเนาะล่ะฮึ่ม เผยบ้านมาเมี้ยนๆมาตุ่ยอ๋องเบลุเมี้ยพันธุ์ได้อ่ะมะลุโอเคอาจารย์ทั่วซันทั่วซันทั่วซันเมี้ยนๆเลยกูชี้เบลุซูรุเบลุตุ่ยอ่ะป่ะไอ้เสยยะป่ะอ๋อบ่าเลยเมี้ยทุ่ยนี่ล่ะเลยอ๋อบ่ป่าวบ่าเลยเค้าเมี้ยนมาเลยทุ่ยๆกูจุ๊ตามะมะเมี้ยมะมะป้องมะป้องบ่ามะล่ะสุบิทุ่ยนี่แหละทีนะหุ๊ซะฮะอะตวาชี้มาอะลาชี้เลยเนาะตูแลล้างกะ กูเลยก้านยะตะเรเออจุ๊นมาเลยถุยๆก็รอจุ๊บเปล่าเลยอาหลงตีตัวหุบป่ะพี่เก้จุ๊ดด้วยตะเค้าเนี่ยเบิกอ่ะเออดอๆๆๆๆๆบาดอมีสึกาเดมาเว้ยอ่ะบาพี่รู้ด้วยเนี่ยเปียเค้าเนี่ยจำมาจุ๊บมาหน่ำมาเดียวสีมันตีตัวอ่ะเก้จุ๊บอะเพียงขณะตั้วไล่อูมั้ยก้าวมีอ๋อๆๆอะเมียตะมีปုံจุ๊บก้าวๆเล็ดสันมาตะดีเลยตะเกลุเนี่ยจุ๊บไม่สีตรงยောက်ลาลูกสิมะเน่ผ่านลงมาลาอยู่บาลูกเปล่าเลยซะมาโอเคล ตุ้มไม่ใช่ตุ้มคันอะเล็ดตั๋วไปตุ้มไม่ใช่ตุ้มคันอะเล็ดตั๋วไปซิซิอูมาอืมเพ่เว้ยมาเมี้ยๆล่ะเมนเวรุด้วยอขุนเย่เพ่อบะดุเน่ตั๋วจินโลเล่กันเลยอ๋อโหปะจี้เพ่เว้ยเน่บาสิ จม้าตุ่นน่ะมาเมี้ยๆบ้าอ๋อหล่าตื้อเราวนตาบ่าเด้โอเคๆชินนูอ่ะลูบิวดิจิเบ้สรเปียวเสียติดก้าวมาเว้เนาะถ้าบ่ลิจ้ะเด้ดีอ่ะแลลูบิวเว้เน่ทีเน่อ๋อบ่าเด้เค้าเมียลูบิวซิซิบ่าดันเน่เฟ้เว้เนาะบ่ရှိบ่เค้าเมียเนเน่ลิล่วยตัวเลยสุบ่าเราลิอะกูเล่ดิเปลี่ยนถั่วตัวเด้หล่าซ่องเน่อุ้มมะล่ะตีบ่าเด้ရှင်ตีบ่าเด้กูกูอลิกูช้องปี้มาลาเกดาบ่ผิดโหล กูกูอ่ะนี่ตู้ข้างมันลายะบูลูกติชิโลอเม้งถุถ่าดาสิซาพี่รอกูตู้ข้างลายดุขะตุ้ยตั๋วเม้ดิบ่ผิดโหลเลยเค้าเนี่ยติบ่าวูกูลิเอลซีชินคุยตะกองเลยอ่ส่งฉะทาได้เลยลิตีฮะคุยกองอ่ส่งนี่แกเด้งาคุยลุงๆผิดหึคุโหลเลยบ่มาไม่ใช่บาล่ะหุบป่ะเด้อีกันน่ะกูกูอ่ะดีอ่ะเนี่ยต้วยมาซุลูเนี่ยทีเนอ๋อจริงเหรอบ่ดิกูกูอ่ะรอลิ ตุ่นน่ะมาโอ้ไปหยอกจ้าลีเน่มาอย่องဝင်น่ะไม่ใช่ปูสิหึหยอกจ้ายะตัวมาโอ้ใส่ปูเลยลิตุ๊เมียตาตะมีเนี่ยมาอยู่ดิจ้ะรอตุ๊มาปูจีปั้นจีเนี่ยอะยังกันยอปี้เลยยะล่ะตะกระเจ้ไม่ปิ้วจีมาอูหึโหดาบิ่แม่ลิเมียๆรู้ก็တော့ฉุบป่ะเมียๆรู้ตาไอ้นางตะเกเปิ้วจีมีสุยลิอโกไม่ปิ้วเนี่ยบะดู้ตาตาไม่ยะวะ เนาะเสียเนาะถ้าบ่กระเป๋าอ๋อไอ้นางเองกิสสะโซดาก็เบดูมากินเนี่ยน่ะบ่ครับเอ้อาจารย์มาวิทยาคารุเนี่ยต้อตาปันตาตีตัวเด้ตนาจွန်พ่อก็หลุดตามาบ่เว้ยหุติหุติฮะจีซันเลี่ยริอ่ะก้องล่ะอีล่ะอ๋อฮะกูเลี่ยริอะยังจะหลอกก้องมาไม่ติดอูจีซันมาอูตลอดเปี่ยวๆเตเลี่ยริเว้ยเนาะตะนี่กูญาติอกูเนี่ยดีอ่ะเนี่ยบดุอ่ะเสียแล้ว อืมอเยเกจี้อ่ะล่ะတော့ဒီอ่ะเสียเนี่ยดูดิဟုတ်มาပါလीญาติတို့กูอ่ะเสียတပဲဖြစ်มาล่ะဟုတ်ล่ะဖြေဝင်ဖြေဝင်ဒီလူငါအကြောင်းသုံးနှစ်မှတော့တလုံးလွာတာပျော့ထားလို့မရပါလားတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာအဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာဆိုတော့လीโอเคဖြေဝင်လက်မမီတဲ့ပုံတွေကိုမုံးမှန်ပေးနေရတာပေါ့လीအော်အတူကြီးတင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ชามาได้เว้ยเนี่ยยิชิบาเด้อครับเนี่ยดาใบแม้ฝืนมึงก็เพียงตานซินจีลงอาจิโหลบ่เลยโอเคกูโหลโกไดลาพี่แล้วก็ปิ่บๆปิ่เนี่ยล่ะบ่เอ้อดีนี่นำแม่จีนี่แหละบะจีเสียเรอ้าลงโอเคจนเราเนี่ยสุเดียวมาไม่กินน่ะญาติบ่อ๋อดาเพียงเสียตามะญาติหมดปูบ่เนาะกูเสียเองกูกูก็เลยนี่ไปจ่อซ้อตัวอ๋อติ่มพะไปบ่เนาะเอาเสียชะบ่อืมตะนี้หลอกดอญาติแล้วเสียกูปုံนูซ้วยคั่นอยากอูมั้ยได้บ่เด้ญาติปုံนูซ้วยปิ่ ญาติปู่ซอก็บลาบไปอ่ะมั้ยเลยเสียอ๋อดีโลโกตะเบ้เยญาติมาจ่ารอกอคตานะจีโลเบ้เบ้เบ้ก้าวมามั้ยเลยมิตรตาเนี่ยเบ้ซ้วยไปบ่เนาะเปียบ่ล่ะจีซูบาเว้ยเสียเองจีซูบาเว้ย ฮัลโหลซีฉอกบ่ล่ะไม่ติกันจิอ๋ออ่าๆๆๆซีมาไม่ฉอกตีเว้ยถูกกะมาเว้ยโหปลูลงเลยเสียเนี่ยซีไม่ฉอกตีเว้ยเนี่ยตั้วกันนี่จะปုံเพ็ดตั้วไปเสียใส่ซูตั้วล่ะหิงโอเคซะไม่ใช่บ่ซีซีซอรอกก็ยุติไม่ฉอกตีเลยอ๋อเออเอาล่ะเด้อะกูเปลี่ยนไลน์เลยย่ะบ่ดิอ๋อๆบะจี้เสียซอรอตีได้ไดมั้ยดิโอเคโหซีเสร็จจ่ะยาเอาถิ่นย่ะล่ะเว้ยโหจะเพลินเลยเสียหิงเนี่ยเสียมาเปลี่ยนไล่ป่ะล่ะห 下边来把门里。啊，都卡呗。我边来嘛，不收多少个。收着我车阿妹里送过米，别的没有。 哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈 都看我呗， 先生。干什么？干什 么？干什么？娘，空带米啊，谁的猫狗咪？ 我没给你。 娘，罗西哈西拉比，都看别的了，骗你吧。 干什么？谁把我给压歪了？干什么？我没给你，谁的别个猫狗吧？ 不要么哩，谁的阿龙猫狗呢？娘，别问别话没喏，不浪家哩，叫嘛西阿爷，叫什么？ 么好的，么多路皮啊，呗，给啥？给啥么西吧？我 西阿妈叫， 这路嘛，地看那双么西？一些别的路比帮的，我开门那家么哩嘛？ 他那大伯西阿爷，大伯妹， 娘 姑爷六三的呀。你父母都没几位别话谁呀你别有别话没 哦开吧啦开吧啦吧啦谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀 谁 呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁 呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀 谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀 谁呀谁呀谁呀 都可怕呗！你谁个的不及格的，别谁多了。不及格文说的，别拿路最多人那么乱不？都不及格级的过来，俺别编辑了，别编辑不说，别编辑不说个嘛我啦，都可怕。都来俺别留表没？留表不？好，都可怕，都可怕，都拉比，别说你拉比，拉比都拉比，拉比。 嗯，还有公平？ 呀， 大家不留屁股嘛 嘞？不留 屁股。我公公公妈咪，公妈咪，公妈咪，我谁的公妈咪？不留屁股那里边，公没有，有什么？ 哦，我不认毛噶吧？ 不认，不认毛噶，不认我那里不留屁股呢。 哦吼，哎，你不认毛噶呢？你看那我咪带差多少呗？ 啊， 哎， 好的。这老弟谁的？这什么没见哦？没往八公带路嘞？ 哦，啥个哩？ 八，啥个哩？ 好吧嘞。 好，啥个哩个？第一嘛是不会这个，来哦，带下来那个。 不，姑娘。我就怕到了吧，哪吒， 哪吒，拉拉鸡的，看见？三个人没好路，看见哪吒撇到了没了？旁边那个拉路彪啊，哎，和乌龙不拉的乌龟骑过来，我送一路了，他看到彪了吧？ 看见没？因为那就不站台步，就个腰背所以呢就腰背没力。 哦嘛， 这老弟看见多少鸡子没落吧？我 鸡了吧？别嘞，看 见？你啥嘛？哦，路家路没搞完呀？要怕今天别，哎，我没水钱，没对面撇下来路边，该该彪吧？看见？谁不就个不老腰背？ 哦，提了腰背没出来，够腰背。但那个阿妈就回来了，看见了弟弟，阿龙敲三包弟弟。 刚米刚米，那个看见呢就呢，没啥些事让抽烟，阿姑两个人就要不给拉来开，拉比油，拉比拉吧拉吧拉吧。 你在忙你在 忙。拉吧。 你们来几在忙呀？ 把皮带。 就一他个的，苗都没包你嘛，那看我的带他边呢，我看见找到油嘛的路了。起来你们的那看见阿妹，看见阿个没让我苗过几笔没了皮带。 黑流黑流黑流黑流，看见今朝没有吃皮嘛，烧干巴的。 啊，不要买不要买， 不要把奶了就。 不要买。看见没嘛的嘛，你老看看娘娘，那看我一扒拉了，看见白龙啊，对不对？不要那么， 啊，不要那么，别别， 哦，地不嘛，我记得嘛，那看我有不都拉错多少了？哦，对比，哎呀妈，那大姐啊，我不能报告我， Say what they go, Moucha, Pito, Tim, Mima, Pongo, Tui, Chita, Say it, the poor, what the poor, Polabi, so that the Chamswabi, Nakamuri, Tatara, Aumalego, Swell, and I, eh, you, Sayasi, go me away. Diasi wasiara, Diasi wasiara. Mubu, biar mubu. Kalau kita mubu, pernah mima bawa. Nak kamu turun di tas hal hal ni. Ah, kami aji le, kami aji le. Kau, jiwa kuat, jiwa kuat, jiwa kuat. Oh, ni mau. Sini sini sahaja lupa biar. Kami apa ni hal tu? Kau dah jiwa ku. Oh, jauh aku sih biar lain. Kami aji nama apa? Papa. Era twi twi bia twi twi a twi twi hote hote hote twi twi twi twi diu la re li ba twi twi twi diu la re hote tu kamya kamya ko twi jin lo la da hote yau ja jai do sai sai la so bi mae aku ro kamya mai ma jai do sai sai la da bo hote ho chou ka yimi ba re da ne tu chou ko mai di la ne ba ri pyo twa di mai da bo be ni ba ma ni Kemarin lu kau wengi apa belu le? Eh, jisah tu na sih dulu, bo. Ah, jisah. Juga lu wengi kau ni yuda le. Tuga dah mah, ni gua mida sih dulu be. Ni tu boga belu le lu tak kahre tu beli. Ha, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ima buman lu kamu itu ane, boleh lu dorabe. Tu lu dorah. Tu biarlah lu, saya mesti sobu soyan. Tika ane soyan boleh. Cuma kan, mana mabu? Ingu lal leguen, wen cuit balu, pialai bar. Ke, perlu le. Saya sobu di dala kamyah. Saya sobu di dala. Soli soli. Sola ma. No no. Ima mabu. Hobi ya, niapalah? Apa yang nak biang kuku ni? Niati barang, siapa? Kuku mesti lu lelai apa? Tiup apa? Tanya siapa? Mania, niacang siri mau bi pungi pi si tuan. Kuku niati tuan. Oh, dari kau ni mama tu isaman ni li. Pungu le siapa biang suai lu li? Kau beri pi tuan. Hala, mana? Sebu mau guna le siapa sih saya kau ni time milo suru biar lu li. Tu sediri tuan bi tak buat lari, mana tu le mala? Tiup apa? Tapi le dari mali, siapa mahu emas dam mati dia temyai. Ini, dah jumpa le temyai kuku siapa dah mahu sepi ni arah boh. Oh, dah temyai lari ke sana gamba ke? Oh, ji, siapa le mini binti ne? Temyai pungu buji suami luli. Oh, hebat be. Pale, siapa temyai pungu buji mesuai jinu lain? Tiwar eh, temyai, temyai lu mula mampu pungu siapa mesuai jin mama le? Oh, mampu pungu, mampu pungu. Mampu pungu. Temyai lama lara, lara mana? Tiwar lara boh. Mia bungu li, saya suaya mali, madu mah dah mah suri apa dia ye? Pergi saya mia mah suri nain lu, lemah cabi nguar itu lah mia alamiu, alamiu boh. Siapa oli? Pergi suaya sabu mukau, apio kau nunu sayi sabu, mukau ni tiki tiki. Mia garau di apio yo me, jizan. Okay, di mana mia dapat bungi tak kemenoh? Kami. Siapa sejai dapat bungi webi bungu suai tapi bano? Mia piame. ฮะเมียมาดิล่ะเมียอ๋อกูโตจากูกูเปลี่ยนลายเมียสุขันเนี่ยอุ้มเองเสียไอ้กูว่าตุ๊กลุไตกูไม่รับอ่ะไม่ถูกท่าล่ะเลยๆๆนมอ่ะช่อล่ะเลยสรแล้วก็กูรู้เลยว่าซวยเองบ่โอเคแต่เพิ่นจะเนาะเลยเสียเมียตะปุ๋นเนี่ยก็สิทธิ์ใจตะปุ๋นกูยื้อพี่แล้วก็ซวยทับไปแล้วจีซุเว้ยเสียตั้วมั้ยเนาะโอเค จริงๆจริงๆหลาดๆอืมงาจีนี่แหละตะเต็งๆคงหลาดๆล่ะแค่แต่ก็ตุ๊บปู่งาเบลุบไปซวยไปอ่ะงาก็เลยไม่ซวยดอกผู้เผยวินก็ซวยกันอย่างว่าเลยไม่ผิดไม่ทุบบ่ล่ะงาไปซวยตะชาบะจีเสียเดียวกูนี่ต้องขันอ่ะมาเว้ยกูรู้ตับปู่นี่ก็หลาลีเมี้ยๆกูอาบาเรียจีเห็นซีเซ็งอยู่แล้วอุ๊มา มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีม ตอบีตอบีตอบีอปิวลีนี่อูดิปจีเสียนี่สีแทบปงไปบีปงมาอะพุตะตีนซาเรกะโหเทบีจอญาไลอุ้มเวชิงมะมะลุ้ไลปานะเมียมะลุ้ไลปานะมะลุ้ไลปานะตูตะบาริจาตวายะหุ้เทนบ่าวเมียเนี่ยตะบงกะเสด้ากะแลมะจีเอ้อยวยกะแลเงเร่อกะอูญายอะละอติยะซวยลุ ยาออกจริงๆครับอ๋อพี่รอถ้าบงอ่ะโมซันน่ะนามนาโหนั่งจริงๆครับอีบ้าอีบ้าญาติว่าเสียสิทธิ์เทอวินจิโลยาดามาหมอกตาเกญาติบงไปรอซวยปีมะเลยจะซะเสียสิ้นซ้ํามิเลยลิเสียสิ้นซ้ํามิว่าก็ปงกูซวยอ่ะดาแท้ญาติกูลูกกระไดซวยจิอ่ะดาก็บ่ไปก้องเลยมาทีเนี่ยอ๋อกูก็สิหนิเนาะเป้พี่มะเลยเสียเอ้โอ้กูว่านี่ญาติกูตู้อลุไตกูล่ะอ๋อญาติกูคี้ตั้วมั้ยเย่มิ้วบ่ญาติเอ้ ถ้าสุก้องมาพี่เสียญาเลยเสียให้ปู่นูแล้วสั่งอ่ะอำเภอเนี่ยหลูจริงหนูอย่าบ่สิแม่ครับอย่าบ่สิแม่เนี่ยถุยๆถุยๆ ว่าณလုံးသားကိုစူမုံနိုင်လုံးလာပါလားစာလဲထွထွတွားလဲထွထွခဏတာလေးအိတ်ဆက်တာတော့အိမ်မက်ထဲထိဝင်ရောက်စူမှုလာတယ်ထွထွတူလေးကိုချီရေးစူကိုငါပဲလို့လူရပါမေတ္တာစာပေးရအောင်လဲငါကပကြီးဆရာပြီးပြီးပကြီးပဲဆွဲတတ်တာစာရေးတာတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒီတော့အာမထူးပါဘူးလေသူ့နမပေးဖို့ ตุอโกเฮ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ကျုံမှုတွေကိုတိုင်းလေရှိသေးတော့ဒါပေမဲ့ခမရနှမလေးမြန်မြန်စီကိုကျုပ်သွားနိုင်အောင်အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးဦးလေအရပါတယ်ရပါနော်ဟုတ်အခုဧည့်သည်တွေနဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ခီးသွားတယ်လို့စာရဆောင်လို့ရေးပေးလိုက်အေးအဲ့ဒီစာကိုကျုံနှမဦးသွားပေးရင်လည်းခမရနီးခမရကြံ့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းထောက်ပြီးတော့ခြေစော့လက်စော့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့လား ဟော စိတ်ချစမ်းပါကဲဒါဖြင့်ထွေးထွေးစီကို ဘာဘူးကျုပ်ကစာရေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီခမရနှမစီကိုသွားဖို့ကျုပ်အတွက်စာရေးပေးပြီတော့အာစိတ်ချရေးပေးမယ်ရေးပေးမယ်ရေးပေးမယ်အဲဒီလူကငါနှမစီလွတ်တာလွတ်ခက်လက်လက်ခက်လက်လက်ဒီလူကစာရေးเสียဆိုပြီးအေးအေးစီစီနဲ့အဲတော်တော်ချီမြန်လက်မြန်ရှိတယ်လူဖယားဖယား ကိစ္စအထူးရှိလို့လားဆရာ။ဟိုတနေ့မြကူကူရော။အော်သူကမန်းကန်းခီးထွက်သွားလို့လေ။ဟုတ်လား။ဒီမဲ့အဲ့ဒီစာလေးကိုသွားပေးစမ်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လာပြီးပေးတာပါ။အော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အော်ကိုကူကလည်းဆရာသမားရဲ့လူမှနေရာမထောင်ဆရာကိုတင်းတဲ့အလုပ်ပေးတာအားနာလိုက်တာဆရာရဲ့။ရပါတယ်။ ကြည့်စမ်းဆရာတို့ကတော်တော်ရှုပ်တာပဲမြားတော့နားမလည်တော့ဘူးဆရာကြီးနှစ်ယောက်ထည့်တပုတ်ကိုလိုက်နေကြတာပဲဖတ်ကြည့်ပါဦးဆရာကြီးဒီမှာဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦးမြန်မာလေးမြန်မြန်အခုစာလာပြီးတဲ့အကောင်ဟာဦးကြုံကြုံနဲ့ဘယ်လိုမျက်နှာပြုံတိုက်တယ်လဲမသိဘူးမြားကိုနှုတ်ပိုးကြိုက်ကလေးပါလေးနဲ့အဲအခုကိုလည်းအိုက်ဆေးရုပ်ဖတ်အိုက်ဆေးရုပ်ဖတ်နဲ့ခဏခဏခေါ်အဲ့ဒါမြားမခံ ตีกองเนี่ยก็ตะไงจีนไม่สวยเลยพี่แม่อลุเท่มาตอกตู่ไม่อยากไข่อ่ะพี่รอตู้นมะกูเลยดูจีนลูกตะละกูงาเจ็ดเนี่ยขอไข่ถ่าดาตีกองอ่ะกุกกะเมียฉีซ้อเล่ซ้อเลยฉีอนาโกลงอะกะมะคันเนี่ยงาหนมะเหลิงมาเนาะเผยเวน Do you mean Malaysia? Then it is a mau. Sare mau, see how Gugua. The long Ajane Kaitana Suala. Oh, she named him Timabu. See how yam, yes, he jabba masulu. The me like that, Timmy. Who did Malaysia? Hold up, oh, yeah, they hold up, bo. Tanny, Yakuya Sarema. See how yay Gugu. Shall Palu call a soo? Pido. See meow, no puja gesso? Hala, see how, meow, pumia pumi de lai, do somehow. Took her babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, Loka mama shibu siayi, mshibu. Lubyo zakaan lai piolu, ma ee miba u piyantai naru, ati meiswiri u su sang piolari yari. Dikeroli, didi chanjaan sinzaji, jama sunai maare, opa medu shiba dhiri surau, jinyarabe. Nyanai shikhao chune, nakhao su thabi me. Winne maroli, poochengduk ne pini da siayi. Mahoya babu ya, ni adui mana dah ba? Kau boleh win ni jenah kan? Ni kau dia maka kimi ni jarah beli. Ni aku leh jenah ni malai yang leh jenah kimi jarah. Beli siapa? Tui tama tomasati, piu lubiu punya macam apa ye ni? Mau nama luci padali, yo yo kena balik sudah. Kau kau kau nyani dah ba siapa? Mahoya babu ya, beli mahoya babu jenah jenah ho. Balai siapa? Siapa? Niau terang ni ni dah. Mia, ayo suni lu lah, piu sama. Masuk babu mia, masuk babu. Mia nali barai siar, mia nali barai. Siaru iwe, siaru kong ne suro. Tapi kali lo sama umah bo siar, hupula. Belu komele suro. Tapi kabu bo siar, no? Tide, mia aroli. Shin shin ne bui bui me siar. Siaru kangen cojo suini, mia ruaro. Siapa pun melabe, aku kepihali luli. Kini mempunyai mimlek cikai lu, meni nai yang sari, miman nak bu suralu pon siaye. Eh lu piolai lu, siam nyau tiada tiwalai. Mesti apa punya? Mesti apa? Tapi nyau siam tiada tiu pono. Mesti apa bu? Siam le sado karoli, yau dia si suraga. Budu biru, babiya mama biru, sesi ni ni ada, wa. Cuma piala. Jika ros siaga leh mian guli. Cisan cisan, siapa tak kira we? Lelu, siapa yang wengu? Oh, siapa yang wengu? Oh, oh, mampau kamyah. Oh, ini mampu dua mampu si jauh. Okay, si jauh ni, piau tua jari. Oh, lah. Okay. Suci ni mampu siu sura. Nato panjaga ati jati. Oh, Thailand siapa yang punya mata dia lu? Oh, okay kamyah, okay. Oh, oh, di, Pamyah le siapa? Sah. Bahasa Malaysia. Oh, jenoh ye, orang bali. Pagi lo cendol bali macam ni. Pagi bawang tu ye, na. Oh, okay. Eh, cinta, si, dah cuma aku tetap sokar apa bali? Mau. Tiga orang nama jo baji siya, siya pihui ye subio. Okay. Lihat sahaja sangat lah. Okay. Aku cendol aku ye ubi. Kau botol ini rasa kemana perita gua sokar ni poli? Hah? Hala, mau apa uya? Mau apa? Cino ini nega, cino ini nega. Ba ini nega ni. Cino nukinya dari hari, kau nukinya dekau tengdaya masa. Kau ye nukinya tempo cajamu gua kau ye ubi. Mau perita gua sokar jenah. Mau apa? Cino lu luri jau nukinya dari dekau jani lah, dekla. Tiada ke? Cino sari ma palare sahulah dah ke? Yo, chilo chide chong mietta sa pi da phanan ne pa cha le a amuli muli muli muli kan kaung lu apie nyan lu twa ri ma chu pa ri ma kwe kaung le eh ha moudi ba hu moudi ba hu twi twi ya de lauk thi lo ma yain da ma ho kaung min we ye pe de sa wu le phat chi ngom ma le eh ha chi sa chi sa chi sa kwe ma sa min wu sa ye tik kaung ne min wu di di nga po tet tet shou ma le da jang thu thu nga wu pa cha da We can't get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of เสี่ยปุงยาเลยบลูไม่มาไม่ติดอูบ่ผิดหรอกเนี่ยเนี่ยไม่ติดอูจี้ซ้ํามาอูนี่บ่อะล่ะบ่มีดิเลยเสี่ยเมียปุงก้องๆเลยไม่ซวยไปอูอ๋อจี้ซ้ํามาอูดาเมียปุงเนี่ยลาลูบ่ผิดหรอกเนี่ยเสี่ยเลยตะเพชจินตะเพชจินละก้องก็เลยอี้ปะซั่นก็เลยตะเมียวอ๋อดาเสี่ยตะเต็ดเนี่ยปัดดาเนี่ยก็ปุงซวยดิอ้อมมีบิยัดไปไล่ย่าฉิ่งติดอูจี้นูเสี่ยติ้งซูละเนี่ยเอ้อเสี่ยเมียกูจี้ลูซ่าดาจิตาเลยลู ไปเสียเอ้อตุ๊กขาล่ะพี่มากูก็เปลี่ยนล่ะพี่เฮ้ยตะนี่อูเสียเสียเปียวรู้กูกูขี้ชุดตัวนี่ก็ไม่รู้เปลี่ยนล่ะพี่ตะๆๆเสียกันเนี่ยกระเดี้ยงมาตะปุ๊บนี่ตะๆๆเสียกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมียเว้ยสายเสียหึงาวุฒุสายเสียตะบี้กะลองบยากะกะลองบยากะอตั้วแท้ไตมาต้าไหนมาซีเนี่ยตะไหนงานลงกูอตีบ้องเนี่ยพี่นี่แล้วก็หึงาโบมาญาโบจ่าเนี่ยล่ะเฮ้ยกองสายเสีย กะบุญนะกะบุญนะเฮ้ยก็มากูไม่จ้องเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกข์ป่ะเว้ยเบลุขึ้นนี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยันพี่ละล่ะพี่พี่แต่ตาเปล่ามาบ่ยกพ่ายาทุกข์ป่ะบ่ยกป่ะแหมงานำมาเมียๆชื่อนี่เราติโลตะตะแม่อจ้อยเนี่ยค้อนี่ล่ะเอ๊ะคว้ยก่อทุกข์ป่ะเว้ยเองโหถ้วยๆลาพี่งาเสรีถ้วยๆหมอกพี่เด้ถ้วยๆอ่ะเมนมาซ้อตะตะแม่งาโกอะชิคว้ยล่ะพี่รอจีนมาจีนมามีเยเปิ้ลเด้มีเด้ซะ มีซาจ้องงาป้าโอ้คงมันเนี่ยซอชะไล่ไปกว่าก้องนี่เนี่ยเบซาป้าไปล่ะเอ๊ะซาแม่มาไปล่ะเอ๊ะมีซาไม่เปลี่ยนแล้วเหรอกูโยเตเมียนโนละส่งมวยชิโคปันทวากระโดดไปนิ่มหมดตะอูมะกะจุติเจซูรอชิน่ะมะเลคินคินเนี่ยไก่กว่าดามีละซาอะซะจิกันล่ะเอ๊ะฮะอ๋อจุตินซาไปยีเลยดาเนเนดินซาน่ะลุนทวาละมาไม่ดีเว้ยบ้าบ้าดินซาลุนล่ะ พี่รอจีนะหมอกนมาเลียเนี่ยน่ะกูเมียนเลียเมียนเนี่ยหมอกมาคลีมวยจินตะลุนๆเนี่ยมาจาขณะตอกยูท่าอ่ะบาดีเด้ฮะอะกูโหลชันจันเอ้ด้วยมองตะกองเนี่ยกล้วยเนี่ยจินดีเด้กว่ามองตะกองเนี่ยกล้วยเนี่ยจินดีเด้บรรลุษาตั้วไปตะกองเนี่ยสรว่าตีเด้งาก็กล้วยน่ะไหนล่ะนี่ถูกป่าวกูเนบ่าวโหจ้องอี้มาไม่ได้ป่ะเปียกล้วยหลบป่ะเปียอ๋อกูมากล้วยหลบป่ะหุล่ะตลอดชุบมาเด้พี่รอเลยจีนะหมอก เส้นในกองเซียนเล้งเนี่ยตูดอขึ้นเล็กช่องเล้งเมียกูละกองเนี่ยดองเนี่ยปะนัดโหลกอกตั้นเลยตัวนมาเล้งนักข้องเล้งกูละกองเนี่ยเมียวาทินเนี่ยเมียมีพี่มองตะกองเนี่ยลายามีดีมองตะกองเนี่ยตอดๆใช้เนี่ยกองเนี่ยเคสไส้จ่องมองมาทําเมนแล้วไม่ซ่านายวินซ่าควินไปเนี่ยปัดสันไม่ใช่ใบแปะนี่โลดเปล่าไอ้แล้วไม่เปียววินซ่าควินไปเนี่ยตีนบ้ามาต้วยสุนะป่องนี่โลดอีเนี่ยละเวรณาเนี่ยจုံเนี่ยก็มองมาตะคูอะกาเวตันเนี่ยเมียนี่เปลี่ยน Only Sonya, Kong Manatayan, let's on Talimu, Atali, a chick dogita, that a war, dog Jude, eh? Kong Manatayan, let's on Pivot. Miss Shawako, Nago, Meminima, Dor, Twitwiga, so Chalaga, Namaju, Namaju, Namaju, Gigwa, Gigwa, I won't. I know you are coming. กูกูเอ๋อกูกูเอ๋ตู่จ้ามาเนาะเนี่ยๆตู่จ้ามาเนาะกูกูเอ๋เนี่ยๆกูกูเนี่ยๆเปียวนี่แกเลยกูกูเอ๋ตู่มาเนาะเนี่ยๆนี่เป็นเนี่ยดิอยู่ย่องนี่เอ๊ะเนี่ยอีจาลงมาเนาะกูจีซวยบ่วะกูครอเอ๊ะอะกูบ่ผิดตอนนี้เอ๊ะเนี่ยๆนี่กูบ่ผิดตอนนี้เปียวเลยๆๆเปียวเลยๆๆบ่ทําบ่ผิดบ่กูเอ๋กูครอเจ๋มวยต้วยนี่ยาดิลูกเปียวมะลูกวะกูกูว่าตาโดดาถั่วนี่ Kukujano, Horisiao, Inawa, Homonene, Paya, Candida, Malaku, Ni, Ni, Jagay, Yelita, eh? ငရေကြီးမှာကြောက်လို့ခဏနဲ့တော့မရိုက်လိုက်ပါဘူးဟောဒီလက်ဝါနဲ့ဖျက်ငနဲ့နေအောင်ချလိုက်တာပေါ့ကိုကိုမြတ်ဒါပြင်အခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတီကိုရောက်လာတာတော့ဟင်နင်ဘယ်လိုတီကိုရောက်လာတာတော့ဟင်ပြောလာမဟုတ်မြတ်မြတ်မြတ်လေးဆေးဟောင်ပန်းရိုက်ပြီးမှတိတ်တနာသွားနေလေမွေးသူခမရအပြစ်လည်းမရှိပဲနဲ့ เจ้าแม่ป้าชะขันยานี่สุบีเมียเหปู่เลยสุยเสียหูเสร็จตนายีหลอกที่อ่ะลาบีต้องมานี่ดากูกูเฮ้ยยาดล่ะฮะเสร็จตนายีกระเดะอ่ะลาจ้องอ่ะกูเฉิ่งที่อ๋องสุดอ่ะเอ๊ะตาลอกสุยงางาแลบ่มีเมียๆเอ๋งางาแลบ่บีอมลีเมวีเมียก็တော့เมกุโตเนี่ยเมงาแลงากุโตเนี่ยงาบ่กว่าครับมีป้าโหงาโดมิดาใส่ใส่ไม่ซูเนเนาะตังไงซูบ่ากูงากูถุยๆกะพะนั่นเนี่ย พ่อนั่นน่ะเราซอชะไล่ตีดาเว้ยกัวงาก็มิ้นน่ะนำบาเก๋ๆงาญิ่มมาโหซวยปี้เสียชื่อเดปုံโกดาเสร็จพี่รอซวยปี้ไล่บาโหยกผ่าอ่ะไอ้เช่ยกผ่าบ่ล่ะไอ้เช่ยกผ่าก้องกว่าก้องกว่า အင်းစေးရောက်ခွာအတန်းဇလန်းကိုလူငယ်တဲ့အနှစ်၄၀ကျော်ကစာရေးဆရာမင်းဆွေရေးသားနေပြီးရွှေရင်တကားတေးတန်လွင်ရဲ့ပြိတ္တများအတွက်စိုးဟိမ်းမန်တက်တို့ကဇန်ညွန့်ရေးသားညွန့်ကြားတင်ဆက်လိုက်ပါရှင်။ပန်းဝင်ရတဲ့အတန်းနုပညာရှင်များကတော့စာရေးဆရာမင်းဝင်ဖြစ်ကေရမီကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ညံ့မြဖြစ်ဒနုပြုကြည်ကြည်သိန်းထွေးထွေးဖြစ်မထွေးထွေးနဲ့ပကြီးဆရာဖေးဝင်းဖြစ်အနုတုတေတီကြီးလ Bojo Lan, Jango Muga, the Bilo Muga, and Totally like Barishin. Chit Dota Jepang, Swinland, Taya Javazi.